ալդիրաչնու նա հուդուդոլ խոյա մունգում սագա խրարալատ ադահալ սարգա Հակ ալդիրաչնու նա հուդուդոլ խոյա մունգում սագա խրարալատ ադահալ սարգա Հաջալադի շվախուլե մեզ հետի գալա Նե չադագո հիմուլե գուրուգի նապվում է Հաջալադի շվախուլե մեզ հետի գալա Նե չադագո հիմուլե գուրուգի նապվում է գուրուգի նապվում է Հագարաբորոս հոտխունը խատիվի ունակո Մուտի բիլի սոյասը թունինի ռանա Հագարաբորոս հոտխունը խատիվի ունակո Մուտի բիլի սոյասը թունինի ռանա Դիրի խիտալի լխանջիլ ռակի բախունութու ռակ ալադա հեպուբո խասել էր եշտանա Դիրի խիտալի լխանջիլ ռակի բախունութու Հակ ալադա հեպուգո, խասել էր եշտանա, խասել եշտանա Մուդիլի պանայավա պանդրի դախագում ինդ ամիզե անիշ պաշմանալ խոյած Մահմուդիլի պանայավա պանդրի դախագում ինդ ամիզե անիշ պաշմանալ խոյած բիկ բիկ դարաբոտխում հիսավ հատիզ է ժախած բհեցո բեխի խանույի բիկ բիկ դարաբոտխում հիսավ հատիզ է ժախած բհեցո բեխի խանույի բեխի խանույի ժախած բհեցո բեխի խանույի բիտ բիտ խարաբոտխուն հիսավ հաբիզ է ժախած բհեցո բեխի խանույի բեխի խանույի